Ediyorsun. 181. ayetteyiz. Evet. Yine bizim yarattıklarımızdan oluşturduklarını hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır. Ümmet. Burada şimdi şöyle hatırlatayım. Burada biliyorsunuz İsrailoğulları ile ilgili, Musa ile ilgili, İsrailoğulları ile ilgili çok uzun açıklamalar vardı, değil mi? Evet. Mesela şimdi orada o açıklamaların o bölümünde rica etsem, mesela bu surenin, Araf suresinin geçmişte açıklamıştık. Hı. 159. ayetini lütfeder okuyalım. Misiniz? Tabii. 159. Musa'nın toplumundan da hakkı gösteren ve hak ile adaleti uygulayan bir liderleri olan bir topluluk vardır. Evet. Burada aynı şekilde. Ha. Evet. Şimdi orada İsrailoğullarından bilginleri olmak üzere orada dediğim gibi hakka kılavuzluk eden, hidayet şey yapan bir topluluk vardı demişti ya Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi burada da bak yine bizim oruçturduklarımızdan hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır. Yine önderli bir toplum vardır diye. Evet. Bu defa önce İsrailoğullarından demişti. Şimdi de Resulullah'ın dönemindeki inananlarla ilgili de böyle bir müjde verdi. Şimdi şöyle anlatayım burada. Şimdi bu vardır dedi ya. Evet. Şimdi ayetlerde bu usulü fıkıhta bunları inşallah başka şeylerde hüküm çıkarma noktalarında falan şey yaparsak ayetin ibare manası vardır. İşaret manası vardır. Delalet manası vardır. İktiza manası vardır. Tamam mı? Bunlara dalbül ibare, dalbül işaret, dalbül iktiza falan şeyleriyle dalbül delale gibi bunların ilmi tabirleri vardır. Bu ayetlerin her birinin bir işareti vardır. Şimdi burada Cenab-ı Hak yine bizim oluşturduklarımızdan, yarattıklarımızdan hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır demesinin anlamı ne biliyor musun? İçinizde, yaratıkların arasında, siz insanların arasında hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir grup olmalıdır. Mutlaka bulunması gerekir. Evet. İçinizde. Mutlaka ve mutlaka, tamam mı? Evet. Dünyada hakka davet eden, kılavuzluk yapan insanlardan hiçbir zaman bırakmayacağının da müjdesidir bu. Tamam mı? Bulunmalıdır. Evet. Yani bulunacağında. Mutlaka her tarafta, her zaman içi böyle birileri bulunur. Bulunur da. Tabii boş kalmaz dünya. Tamam mı? Siz de bunu oluşturun. Ve neticede bu şeyle ilgili ben yine sizden rica edeceğim. Âl-i İmran 104. ayet. Âl-i İmran 104. Evet, Âl-i İmran 104. ayette de bunu öz olarak göreceğiz. Tabii. Ve bileceğiz. 104. Evet. Tamam. Buldum. Evet. Ve içinizden hayra çağıran, herkesçe kabul gören iyi şeyleri emreden, vahiy ve ortak akıl ile kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri engelleyen bir önderli toplum bulunsun. Evet, yeter. Evet, burada da çok şimdi açık. Burada işaret manasıyla bunu verdi ve devamlı bulunur kesinlikle. Yani uyarıcısı bir toplum olmaz. Ama elçiler, ama elçilik misyonunu yürüten bilgeler bu işi götürür. Kesinlikle, demişti. Evet. Ama ve bu şimdi şöyle anlatayım. Bu ayet biliyorsunuz Mekki. Mekki. İslam dininin teorik olarak geldiği dönem. Medine ise işin pratiğinin uygulandığı şey. Burada bu olmalıdır diyor. Değil mi? Orada İşaret da Ali İmran'da da. Orada da kurumlaşmış olarak da bunun pratiğini yapacaksınız diyor. Çok güzel. Şimdi işte Müslümanlar biz şu anda İslami bir gelişim yani sıfırdan gelmediğine göre çok şükür herkes Kur'an'a çabuk inandığından dolayı eskiden beri müminler önce yani Mekke imanını İslam teorisini iyi öğrenip sonradan da pratiğine geçmeleri lazım ama çoğu da zaten teorisini de kabul ettiğine göre anlatabildim mi? Bu pratiğinde de devamlı Allah'ın hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet olması yönünde gayretleri olmalı ve böyle bir grubu da mutlak surette oluşturmalılar. Hmm. Bu aynı şuna benziyor. Mesela üniversitede diyelim okuyoruz. Fakültede belli bir nazariye dönemine. Hayata attıktan sonra uygulaması yapıyoruz. Aynı Mekke gibi Medine dönemi uygulaması benzer. Öğrencilik ve hayattaki böyle şeyler. Doğru. Orada onun şey yapıyorsun. Evet, çok güzel. Siz hukuk fakültesinde hakim, savcı, avukat nazari neyse okuduk. Tamam, onun nazariyesini tabii görüyorsunuz. Ama ne zaman ki tamam, ondan sonra hayata atılındığı tabii zaman tamam. Tabii. Avukat avukatlık şeyini uyguluyor. Tabii. Savcı savcılık bölümünü, hakim hakimlik çok bölümünü. Çok güzel benzetme oldu yani. Tamam işte evet, bu şeylerde Cenab-ı Hak bu bulunacak diyor. Evet. Burada bak işareten verdi. Hı. Ama Medine'de ise işaretle vermedi. Olacak diye orada emretti. Evet. Tamam mı? Olacak, oluşacak. Oluşacak. O evet, oluşacak diyor. Tamam. Onun için şimdi Müslümanların böyle bir şeyi oluşturmaları gerekir. Mecburiyeti. Tamam. Böyle kontrol altına girmeyen, kula kul olmamış bir zümreyi mutlaka tamam bulması tamam lazım. Allah'tan evet başka kimseye boyun eğmeyen bir grubu, hatıra söz söylemeyen, tamam mı? Evet. Kimse tarafından köleleşmemiş ve köpekleşmemiş bir grubun, tamam mı? Evet, evet. Oluşması gerektiğini Cenab-ı Hak burada emreder. Lüzumunu istediyor. Evet, evet. Devam ediyoruz. Ve ayetlerimizi